leen daal di jot. loolu lu ma sa bàyyi xel la ndax nit doxee ko dafa gaaw moom lool. waaye nag la koy sabab yaakaar yi yàlla waaye bu ñu yàlla loolu doxee. kon yoon waagu yéen a yàlla sàmm leen sàmm leen seen kàddu sàmm leen seen xel. sàmm leen seen taal yi yàlla loolu la. imaam ñu lay nuyu baax nuyu waa dëkk bi nuyu maire nuyu si bàcc ñu mu ca wax jéem doxee baax na nu waxtaan li ci gën a bëri càtt lay dox ndax lu mel ni yomb naa ne dèjà yàgg na lool day ci yu xaw teewi loolu nag am na lu muy tegtali te it noonu lañ ko bëggee la ndax ni ma ko yow di jël benn li ñuy waxee day loo xam ne ñoom ñëpp a jeex loolu nag jetaay bi wane na ko kon ñu ci sant di gërëm jërëjëf kaddu yu baax na ndax kaddu bu jëm rek ngeen jëf rek damay faaw di wax ne détails yi mel nii tey képp ku ne yaa ngi ci fa dii na imaam nga wala borom xam-xam nga détails yu ma lu mu gàtt-gàtt su d'accord na faa taxaw xool la fay xew déglu lañ fay wax ndax am nga sañse su dëppoog dii na nga sant sa bët su dëppool ak dii na ngay nag du nii nii la loolu moo tax cee bii na dox dox la kon alhamdulilah ci kàddu yi ak ci jetaay bi wóor nga ñu bari dañ ba kéba daali ka ndax yoon ñu aw mooy yoonu muy te yoon wi benn ci def moo suñ di wax wala ko gën a jegeen ba mu gën a xam ba mu gën a xul ba mu gën a xoree nga dox ci la ca kon boo ko bokk tëj bi foo fekk lu mel nii na xam ne ak njoboo tam ñoo bare parce que kon alhamdulilah moom tam wane na ko ci kàddu wane na ko ci teewaay ñu koy sant baax ñu gën a baax te ni ñu ko waxee bañ njëkk a dajee ñoo la ko waxee wax kon alhamdulilah ni yàlla yokk ko may ko wér may ko am soo defee nag waare ak yeete dañoo bokk sax moom saa defu ñoo pour yee jaam yi te ku yeewu rek xam ne war a ci waat nag day ñëw ndux pour nit ñi te du leen woon yoon mu jaar boo ko ñëw wax a waaraate yeete bu gën moom nag dafa ñëw pour yee nit te mu doon loo xam ne lu mag di bàyyi xel la lu mag di waxtaane mooy lii nga xam ne kenn ku lay tegal nekk dama sundir sattul bor wax ko jàngat tubaab yu bari dañ gàtt wax na ko ci waxam bala ngay doon nag murit mbaa loo mën a doon ci tay xëy da ngaa doon jul ba noppi loolu doon nga doo ko doon kat bu la ñoxoon nga doon a jul ca cam ca bañ a doon dara ci tay xëy bu taa bu tëm ñu yàlla mën nañ ko doo doon mu doo doon ci yàlla doo doon xaar waa jullit ngay doon ndax yàlla jullit la wax damay wax ne bu fekkoon yëg nañ wala bu fekkee nii la jëlee kon loolee rek yam ci bu jëwoo doy na wax ci yam ci danaa yàlla xam nañ ko lay déggee ci yow nga doon jullit liman la lislaam la lisaan la li ba xam nañ ko juróom benn koŋk la mu rejee ci kaw juróom benn koŋk yooyu leen yàlla la yonent yi la alquran la lispenti la dogal yàlla yi la malaayika yi la koŋk nga juróom benn la keneen bokk ca na keneen bokk ci yii lañ wax ne mooy koŋk gëm bu dee ñoom ngëm ngëm mat na kon sëriñ bi yow bokk ci kon du gëm sëriñ bi sëriñ bokk ci kon gëm man nga gëm nag waxam maa ngi yëg waxam waaye gëm gi nga xam ne mooy di gëm sa gëm yàlla moom bokk ci soo ci jógee dugg ci lislaam mooy juróomi fonk bàyyi seede yi nga tund ko taxawal jul yi taxawal asak saxa ko xool ngeen ko aj màkk dafa naa juróom yii mooy lislaam yii ku mu dajee ci yow nga man ko te du koy julli sa ko saa nga doon mu nit saa nga doon jigéen saa nga doon xaalis te mu laa ko yem ca kon yii nag nga xam ne dafa sew doo nekk ci daw mel ni tëgg na gënal li mu fekk kon loolu war nañ ko jaay rek kon mu dox te daal ngir la yii nga xam ne moom laa wax daal di leen ko jaay rek mooy imaam bi wala ustaas bi wala sëriñ daal moom ñu jaay nag moom ñu jot moom ñu jàngal lislaam jàngal lu lu ci nekk rek nañ ko war a taxawee ba ma bañ maa ngi ko taxawee te nañ ko bëgg te ñu ñëw ustaan parmi si yow sëñ daal parmi si yow nga xam looy def ci jàkka ji xam looy taxawee si fii na ba ma tëj saa ñii wàcc na nga xam ne jaamu yàlla suñ ko doon wax dama naan jaamu yàlla mooy yii ma wax julli leen xool leen attaqué leen aj leen màkk def leen lu baax bàyyi leen lu bon def naa yéen la yii nag moom ñu waxee ci daara ji ci sëñ daara wala ci ustaas ah ñu dem nag ba ca kanam ñu ne kat lii moom mën nañ ko bu nëtti waaye des na la ñu jàkkee beneen sëri mooy ba dem doon murit wala mu doon xale wala doon leen dugg ci tarex tarexa bu ñu cay dugg lii moom da ko yóbbuwaay yóbbaaleen sa alquran yóbbaaleen sa diina yóbbaaleen sa sagaas te ñu ñu yóbbaale sëriñ bi ñu tox sa mbokk lu ma la ko jàngal ma ki la may ñu di càngul la nga ñëw jaayanteeg moom mu gën na ñu nga jàpp ñett nag sëriñ bi gënal la da la doon jàngal alquran nag da la doon jàngal xam-xama imaam bi ci jàkk ji ak say wóor yu yëpp ki nga teg seen kanam mu gënal la ñett yaatal ko ci yàlla yaatal gis sëriñ te li ñuy jaamoo yàlla yëpp man nga ko bu nëtt te duut moo ko def yow te loolu nga ko toppee légui na kon and gogu len lan mo ci jiddo lu mata jang la ndax kat lum la meuna joxagn fekk nako ci yow di neene ndax kat lum la meuna joxagn fekk nako ci yow motax damay wax ne ne motax da fay wax ne serigne daara yi oustasi wacc nañu yow nañ ciant ñepp leen yoral ak te ñom yoral kenn ak ndax la leen waron ci doom talibé bi def nañ ko mune ndax la leen waral ci talibé bi def nañ ko ku jangal nit ba mëna lire alcorane mune ku jangal nit ba mëna lire alcorane man ko bind ba sax man ko teri jangal ko bam xam faratam sunna wacc nga té li la sëriñ daari def mune té li la sëriñ daari def sëriñ bi waccut na mune sëriñ bi waccut na moy ki nga jox sa bop moy ki nga jox sa bop yaakar ko bis penc jangalu la fatiha jangalu la sar xamalu la sa borom ñepp dé waccagut mom mune koku dé waccagut da lo man manal ko mune té lo man manal ko lo am jox ko té mom deful ci yow lenn loy yek gëm yalla dolle ko ragal yalla dolle ko sa dara dolle ko nga and mom nangam yegolu dolle ko ci fasfas sa dina dara dolle ko war nga set sa bop ma nga set ki nga and te li mo fi nek nit bu yokko xamna ko mune nit bu yokko xamna su wagne ko xamna kon nañ setat andandoor yi serigne doud moy yalla doud mo lay jamul sa borom lako wat ci yalla mo la war ci yalla yena bokku len mom bokku ñu sante jamu yalla te kenn duko defal sa borom kon na la joxoñ sa borom ba nga xam ko ba jamu ko te doko bokale lol la serigne di jeri mune lolé nak batin la xam yalla la ag ci yalla mom lañuy wut ci tariqa yépp ku ci am jaratu ko nañ delu wat ci jakka jere deug nga señ tuba nam ko waxe wa in lam tulaqi muslihan fal taktafi bima bihi nasaru nasakhiyar salafi mune so dajé ko xamné man na defar sa batin man na hewel sa xol soko amul wagnekul delu wat ci sharia yamcha te doylo kon mbirmi lakoy yak newul ci biti ci bir la nek mune mu koy misal ne beurina ko julli andiru ko yam rafet lol ndax ñam li ñu gis ñu xam li dégg waye yalla ci wul jamm bi ci li ñuy gis ak li ñuy dégg mu ngi ak jaar bi soxla man ñen tur ko lu ngi wata raaja doona la seen minaaji ko do zaaja mu ngi xol jaar bi ci xol ba ak la la ko ci xol waxu nak muhammad baye xel ali sallallahu alayhi wasallam ngeen fi ni wote ngeen fi ni jëfo ak saabe doon daal lu jikko wi fa seen xol seen papa seen gam yalla seen taw yi loolu mo ko islam fukka moy faru ta saabe ci gam yalla ci ragal yalla ci yeesal yalla di fukka l'islam ni dox ana julli bok ñoo ko de da julli yaa ngi jamu yalla ana wo ana asaka ana adna l'islam ni dox saabe yi jamu seen borom ñi ca fa dugg aljana ñi ci dugg nek ci l'islam day fon ma gi moy ci sax akida yi defal xol yi defal passage ba lepp wër ba nga xamne yalla jaral na la bu doko bokal kel ñu doko dox dara kon haqi xango mo tay ci def ci ma borom ci bin na moy la ilaha illallah bu an nga xam ko te dund ko te yek ma borom ci legi na di ci kaf yeen ay sukkar lañ ay bagatam lañ waye dere nak borom keur ji tax nañu jël sukk ye def len ci place borom keur ji motax dara baax jël lu mu reey reey de lu mu baax baax baax la ilaha illa kulli moko fu doon ata ko lu mu reey reey lu mu baax baax la ilaha illa moko jitt moko fu doon bepp jaamu yalla la ci gam moy la ilaha illa bu dé sey gannaaw na lo andi baax afdalu ma qult ana wa lakum min qabli la ilaha illa man khala la ilaha illa mughlisan bi qalbi dakhala janna la ilaha illa miftahul janna kon na babu ma sey gannaaw to gari fa ko tayen to ne ko lul rek faté de bobu len moy ya ñun nak dañu ñew ñun da te bi la yoon saaba ya ba l'islam jaral leen ñu ko yalla wax na lay téré ñu momini am ku taxum wa am walu bi andum jann sen bakkar ak sen alal moy jaar ya bu dé jotté nga nangu ca dé su ñak jotté nga nok ca jax sala yalla ne li moy jaar l'islam moy jaar ya wa li ku gëmul yalla xamo tawji du lo ko jar li la sa yo ta ya ta ba ya bay gem sen borom ba wetal ko ba yalla jaral len mu nat le nit na lañ la len sen alal mu jox ko mu lay len sen bakkar mu jox ko ci badar ndade jalal jox ko dox ko sen bakkar ñu dem ci badar bakkar yu bari def ala yu bari def ken daw ken jalu ken jalu ko la nga xam ni gëm ju ban ñam ñepp kenn ko def mënon ciw dé fa kër bo lay gënal déna tan la sool mo ko mal ci ba wal kul min tuja yaqti li ka wetal hu may ko mo isso ko kon gëm gi mat na dafa fu ci Allah ko wax ñu dox ko nak jaccel julli waccel ho wacce asaka wacce ajma mun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan isko ko اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا سنيامي جانك جخانهم للبري خامون لن موي دينا أبل موي إسلام قول لو دينا من دينا إسلام قول لو إسلام من دينا دينا أبل إسلام بكم baatu dina baatu deynu la deynu moy bo bo di deynu ko bo di yalla mom ak bo nga xamé ya ko mom ak tay mbokk ak tay dekkalo bo di bokku yalla bo li muy beuri beuri di nga neba tay mbokk di nga neba ci julli di nga def ci yalla bokku na li nga def sa borom yalla mom l'islam la am deynu moy bo nak lo def lu bax lu nek bax na waye li bax lepp lu muy beuri beuri dem ci yalla sa def ko fay sa moy tawfi dina islam moy dina tawfi mom la joxon adama jox ko cepp ku mota yoni mom la joxon ben bi la du ñaar waaye nag tariat yi nag nga xam ne mooy diine diine bi bokk kenn ku ne ak na nga doon jaamoo yàlla si sax tariat tariat yi bokkuñu waaye xaqi daw moom benn tariat aadama tariat yontu yàlla Moussa tariat yontu yàlla Issa ak tariat yontu alayhi salaam bokkuñu waaye ñu war bokk leen yàlla joxoon na muy laa ilaha illa allah muy tawhid illahi su ko defee nag aqida boobu nag ñun moom lañ ñëw ñuy andi tariat bañ a defa suñu xol jul leen xool leen asaka leen njittoo ko naam waaye xol yi defarul moo tax mën ñoo julli mën ñoo war dara lañ ci mën ñu ngi sëgg bi si gi rek waaye li ci li laaj ku xaggut ci yàlla sa xol defarul mën la loola tax di jàkk ñu xëcco soo duggee ci jàkk gis ku taxaw fële nga dem ko am ko dem taxaw fële su ko waral doo ko ñemee laal du la ñemee laal yaa koy daw mu lay daw nga koy mooy mu lay mooy kon jàkk jaratu ko loolu ci xol yi la ne nga gis ñu ne buñ ñu julli ne mbaggal mag nañ tësee waaye am na koo xam ne bu mbaggal mag boobu leen da koy mooy boobu laa tës mbaggam bi yow bëggoo sën te ñu ne kat prof doole fa ne la seetaan di cay jaar seetaan boobu di koy jaar du seetaan buy ñëw dugg ci jàkk jaar foofu seetaan ci xol yee la ne seetaan boobu sa xol bi moo koy jax jaxal ba ngay daw waaye doo ko ñine dëgg la waaye tuuti sama ko laalee nangam wóoluwuma ko yooyu xol yi ci li ñee quoi bañ na ko boo duggee jàkk gi ndoogoo boo am yaa ngi tax tax yaa ngi fees kenn ngir naan am loo rek su ko defee yooyu yëpp na wax dëgg yàlla ñàkk am tawu kese la naa ko teg ngir ma am naa ko teg ngir ma mucc naa ko teg ngir nangam xasta naa ko naan ngir nangam naa ko naan ngir mucc bëri na lool waaye mucc ñàkkul foofu booy xalaat boo demee ci tubaab yi doo gis benn tubaab loo xam ba mu gis ay mbobu si ndigal te ñoom ñoo ko lépp waaye bay duñ bay seen bopp yàlla moo tax su ko defee nag yow mi na gëm nga yàlla li nga gëm dafa bëri lool nga boole ko yàlla loolu nga boole yàlla mën na yàlla delloo la ko bëggul bokkaale yàlla moom bëggul bokkaale wéetal ko rek damay wax toujours ne ku la xupp nga ragal lam lay xuppee nekkul ci loxo ak ku mën a doon lu la waaye mën a xuppee lu la waaye mën a xuppee nekkul ci loxoom nekkul toog rek yàllaa ko yor kon nag li am solo mooy fexe dugub yàlla rek waaw fexe nag dugub yàlla nag mooy fexe ba doo ko bokkale cek nga wéetal ko faw ko jógul moom te ku dugub yàlla fexe dal soxal dal ba tax jàmm ji ñu ñaan dara mën ñu ko may du ñu taw ci illahi ku wéetal yàlla am jàmm ku bokkal doo am jàmm jàmm nag soxal lay ne waaw jàmm ak xel mu dal ak mbégte soxal lay ne ala inna awliya illahi la xawfun alayhim wala hum yahsunun lu tax di ñu yëg seen borom ak wéetal di ñu wéetal seen borom moo tax amu ñu leen tiital wala leen jaaxal parce que xam nañ fa mu jóge xam nañ su ko yor te kooku kat duñ ko forcé duñ ko siy duñ ko def loolu bëggutoon def mooy yàlla amul kilifa moo tax damay wax ne war nañoo sant yàlla ci yàlla am war nañoo sant yàlla ci yàlla am moom yàlla bu doon loo rekk na tukki adduna bii bu ko yàlla jël ko nit yàq na mu yàlla kon ñu sant yàlla yàlla doon yàlla nga xam ne moom amul ndey amul bàyyi amul benn nit boo xam ne man koo forcé ba def loo ko lu mbëggu def du def kenn bind kon moo tax ku jaarte dañ sa borom xalat nag ndax xañ na la lu mu sa mën sa jox te da nga ko soxla kon jàmm daa war jox bi ci jàmm borom bi rek moo tax sëñ tubaab ne ku buur jël ci yow buur dem ak ñoom ci yàlla parce que dama ne bu la nit te yow laa yaakaar jox naa sa ba daa la xel nga ne ko nangul naa la gàddu nga loo asunu li nga as asuna ko kon nag nooy def mooy fexe tekki loxol yàlla soo taxee jàmm joxol yàlla wàcc nga waaye nangul naa la ko jaajëf ci ma boromam mu yaakaar la lu mu mën a lu mu defal defal na nangu garanti boo ne ba yow ma xiyaam da nga ko ñaan teg moom. ba tax na comme dañ ko bàyyi xel kon sëriñ yomb. tey dañ koy tànn wax tamit li jaar la xam la suuf ba. dañ ko bàyyi tànn nag ki ngay àndal bala ngay àndal moom. amaa nag àndal moom bu nëpp miin ko jaxasoo moom yàgg fa ba dem ba yëg nga li ngut nekk fa waaye miin nga fa yàgg la kerta jàpp la am na xam kerta bu jàpp dox ko na waaji kat yàgg naa fi miin naa sañ bi am na fu ma teg nangam nangam ah waaye fu mu la mën a teg ak loo fa yàgg yàgg yàgg gënaa añoo fa yàlla teppal sa loxo uti yàlla dama ci yàlla dañ ko laaj ut sëriñ ndax farata la wala sunna la uti sëriñ mu ne uti sëriñ du farata du sunna wax na dëgg du farata du sunna waaye mu ne mu ngi mel ni ku feebar dem docteur du farata ci moom waaye du sunna ci moom def nañ ci moom fii gën a feebar nag te bëgg ngir mu yóbbu boppam hôpital fii gën a feebar te bëgg du rek mu tëdd ci la bay sa côté lii rek wax na sëriñ yaa ko tànn loolu la neex nga wuti ko kon nag lépp lu mu wutee mooy lan feebar la yor war a faj te ku wér xam ne wér na feebar boobu nag mooy sabar xol mooy xol bu rar xol bokkal yàlla xol bu tilim yu su ko réeréer yàlla bi yëpp loolu ko wax xol bi mooy seetu bi gis yàlla bi ñuy wax mu rëy ci ñu lool xol bi mooy dugal bi la doom aadama am beneen basira basira boobu nag bu tilimee borom la nga war a yëg du ko yëg la war a gis tukki kii ray lay doon biir sama borom hijaab boobu nag la koy xotti mooy laa ilaha illallah moo tax itam waxoon ne xol bu tilimee ba xoomaa dara du ko nàmm dul baatu laa ilaha illallah rek su ko defee nag loolee mooy nàmm xol bi ba xol bi waaye foofu nga am ci kilifa nag boo xëyee du ko tuddu ba jëm di soo du tax mukk nga yëkkaloo si yëpp mbir yi ci loxo ñu ngi lan waaye du ko yàgg si kenn yàlla moom moom jaam ko moom jaamu leen ma rek yan waaye nit taal ñu toll sa rafet yónni ko ci jaam ñi faw ñu déglu ko faw ñu topp ko faw ñu roy ko faw jox ko suñu lépp tëdd kenn du ko jiitu ci yàlla su ko yàlla ñu moom de moomu ñu daf ko tëdd jaamu tëdd ñu ko waaye mooy bunt bi nag moo tax mu xëyal wax ne yéen ñëpp da ngeen dugg àjjana dara ko bay kulli kum ngeen doxuloon jënd illaa man abbaa wa man abba yaa rasulallah kan mooy bay àjjana wa man ataa nii dàqal ak jànn ku ma topp rek dugg àjjana wax na dëgg waaye boo dee dox nag da nga naan duñ koy toppee duñ koy toppee ñoo bokk li ñoo bokk la ba ci dem la judd nangam nangam mënu sa xam lu ma xam ba ak sa yooyu moo lay gàllankoor ba nga def ko morom sa du morom su la yàlla dimbali na nga am xel nga xool ko déglu la muy wax xool nam mel xool la muy jëf mu wër ni yow mënoo ko xamoo nga ne kon jànn bi borom xëy la nii lay déglu yëg ba dégg la mu wax xam la muy wax ñam ko xam ne dëgg la ñu topp seen bokk jaar seen moom ni nga xam ne réew yi seen xol yi def ko morom hakaza moo leen xañ hakaza loolee aboo jàllal ak yëg mel ni ñoom ko defee nag kon waaye dëgg-dëgg kon foofu lañ koy xool sëñ tubaa mii di mu ñëwee sa kon ci jullee ko ak keleem ak jàngal ko naan jàngale kese du ci yemoon duñ ko wax ci dégg sëriñ bu mag bi du dégg borom tubaa sëriñ bu mag bi dégg daf ko jàng ba noppi xam ko ba noppi na ko yëpp xam waaye mu xam ne xemu ko xam ne yàlla jeexul xam ne doyu mu soxla doon loola moo ko waral muy def jaww la du wëndeel fu mu dee ku baax feet la fu mu dee ku baax feet la xam mat mat ci yàlla bëgg-bëgg ci yàlla te yàlla xam na ko te moo koy jox ba yàlla koy ko jox ba mu gisee la doon kilifaam yëpp ndax ba mu gisee la doon kilifaam yëpp ndey ak bàyyi ak mag ak yëpp du tax daa indi gan ci kër gi du gën li fi nekkoon moo tax ñu jàngul téere ba xam ko ragal yàlla lool xëy ko tàllal loxo jaayanteeg moom. bu doon jàng rek la ak jàng yàlla bu rëy maa moo jaaral kon xakka sa du ko tàllalo dégg nga jàmmkat yàlla mag la borom xam-xam mag la waaye la Seydou Touba ne nag dafa bokk la ñuy du lu ñu jàng. loolee nga xam ne duñ ko jàng nag loola moom moo fi nekk ñu koy doonante ba bu yàlla fee bii moo tax ñu doon mur doon murit moo tax ñu doon ciyaar doon ciyaar moo tax ñu doon xaar doon xaar xam yàlla rek xaar ci yàlla. dakat Cheikh wax na ko dama ne Cheikh moom tari xaar bi ku ca ne sa xamoo yàlla déggoolu Cheikh wax ndax dafa dee salaat Fatiha bi ngeen di jàng rek salaat Fatiha lu muy firi salaatu Fatiha salaatu bi ubbi ah xanaa ku ñubbil kay nga war a gis loolu sa kon yow salaat bi ubbeegul la daa yor am caabi nag caabi jëlee la sëriñ bi jot salaat Fatiha ba nga ko ñaan fekk na nga mokkal waaye caabi jëlee ubbi nag ba nga gis sa borom nag ci biir salaatu boobu leen xam sa borom booba moom la sëriñ bi yor bu ko yoree te man ko ubbi ubbil la ba nga gis loolu sa parce que ba ko jeexal jamono kamal ba daf na salaatan tu'arifu naa biha iyyaahu salaatan tu'arifu naa biha iyyaahu nga ne xam yàlla te mu ne ci la ñuy xamee borom kon nag wax dëgg yàlla ñi jaar suñu diggante ñu yaakaar leen ci yàlla tàlleeg na jaar ci ñoom loolu ñu waxul la ñu war a wax sëriñ day wax tàlli de waaye sëriñ bu muur rek toog rek ne teel rek ba jog jot ñu tàlli waxul ñu ñaan ba déllu nekk wala bañ nga jowaat tàddu du gis te nga ne moom nga yaakaar te xam-xam nga ko soppi te waxul da wax ak yow kon foo jë xam du am kon nag nañu bàyyi xel xànda doo damaa ñett rek xànda ñett rek ko koy waral xam-xam xam-xam man ma li dañu ànde nii dama la topp gis nga xam ma fexe xam ko dama la topp ngir li nga man ma fexe man dama la topp ngir li nga am ma fexe am bi ci def nag mooy topp goo xam ne xamu seen njëri ku xam xam nga ko toppe du man la nga ko toppe du am nga ko toppe waaye yaama ñaax nga ko toppe boo amul njëri nit day bëgg daa nit day ut daa kon nañ jàngat ànd doon yu baax jàngat tarix yu baax gërëm naa la rek nga yaakaar ci àjjana kon àjjana jomb de gërëm naa la rek nga yaakaar ci àjjana te maa ne ngërëm la sax mën na laa tañ ci ngërëm wëy jur te bu dee gërëm naa la rek cese cese cese cese na la ndee bàyyi gërëm moo ko gën gërëm naa la kese ci la yem na la ngay bàyyi gërëm doy na yàlla waxu gërëmaan ci leer ngërëmal yàlla ak ngërëmal jaar bokk liggéey jaar bi bokkulam tedd mu ne gërëm naa la bu la gërëm lu ngay fayee koo gërëm sa mënoo ko fe ngërëmaa bi mu jël la la koy xamal bu la gërëmee lam koy teg mooy yàlla na nga kon xamul di dana yàlla fay kon moo amul moom waaw loo defal yàlla moom bu may bu lay fay loo ko defal yow moom ko doo defal moom ba ko doon kenn su la mënta fay nag bu la yàlla yàlla na yàlla fay yow defaloo yàlla su bëggoon yàlla fay daf lay fii ci toolam yàlla bi toolam yàlla bi tool bi bokk toolam yàlla mooy lislaam toolam yàlla mooy jaamu yàlla daf lay fii ci yàlla jëri la jaamu yàlla boo liggéey yàlla bu ko ñaanee mu fay bu ko ñaan fay waaye toolam bi nag bu la ca gërëmee te tool yàlla daloo ca defa ko dara ngërëm moom la du la may ngërëmal yàlla kon di xam ne toolu sëriñ ak toolu yàlla bokkuñ de toolu yàlla mooy lislaam toolu sëriñ ba mooy àddee bi ñu koy jox ak bi ñu koy lëgge toolam la waaye na fekk nag mu jox ci yoo xam-xam ko jaar na sàkk bu woonoo sa rafet na jaar na waaye bu def too dara nag xaraamaa la gën rek ah tubaab jaar na te yëpp ne kon nag dafa nga di leewu taxam ko. Moo tax ma wax ne kàddu bi bu ñu ko jàngatee bu ko sëri si yépp waxoon jàmm moom dafa ba xëy dafa wax xëy ne bu ma kenn lëggee laaj leen ma yàlla ma xama leen yàlla ñu bokk jàmm yàlla moom a gën a ngeen jox ma seen alal maa ngi lëggee la dara na yàlla laaj leen ma yàlla ma xama leen ko ñu bokk jàmm yàlla moom a gënal ngeen jox ma seen alal maa ngi lëggee la géem a ko gën wax na dëgg wàcce na bokk damaa koy dugg da ngay dugg damaa koy dee da ngay dee mu ne ñaar gi duñ mën daal ñaar gi luñ mën a def kon nag jàmm yàlla dama jàmm yàlla ba tànn yaakaar su ma ko yàlla fayee am naa ca soxla laaj leen ma yàlla ma xama leen ko ñu bokk jàmm yàlla boole ko yàlla boole ko kon dugul kenn lu ko ne àllaa tere nangam àllaa tere nangam lu ma am nga am ca waxu ko kenn kooku wàcce na boppam taalim du ko faj bu yom ak yàlla loolu sax moo gën a wóor yow laa yaakaar nga na ko waa rek te leerloo ko ah bala ngeen di jaar da ngeen la rek parce que yaakaar dafa rëy te yaakaar bu ñu ko yaakaar bu lépp lu ko xam ne moom lay war a def def na ko ba ma sët boo ko laajee bu jox la boo ko sante bu defar la gëm na kon mu wàcce yoon nga ne dara waru ko ci yow dara waru la ci moom dara waru la ci moom lulul tàllal nga ñaan ko sama góorgóorlu ci aktaan bi kese lii daal ma goor la moom tooñ ma góorgóorlu ci jàmm yàlla ah te jàmm yàlla moo jullee ko as jàngul lu faat jàngul lu saar dafa la xas dafa mu wax ne waxtu woo demee ci waaye tàllal ko loxo jaayanteeg moom nga taa guddi ñu ñu mu ne boo demee nag góorgóorlu ci waxtu yi joo góorgóorlu ci nangam naam santaane yàlla góorgóorlu ma ne la boo demee ñu ci bi toolal bu njëlaa amu ko kan nga am sa morom la kañewul lam la jëgal dëpp ñu bëri su boobaa ne kon delloo ci ustaas ak sëñ Ndiaye ngeen ko jël jox te nekk ci gannaaw imam bu jullee nga julli doy na jar ko su ko defee ne kon taarix yi rek ñu bàyyi ci xel baax moo tax boo ci jëlbeen ne li ñu waxee leen cëpp la yàlla la l'islam la yëntu la leneen bokkuñu waxuluñ murit waxuluñ tijaan waxuluñ xaalis yàlla lañu waxal ndax li ñu waxee yëpp ci bokk yàlla yi ci def yëpp ay tur la rek ndax yii ma wax bu ci nekk man ngoon ak tàngam la tàmbi ak xaadiria fu mu tàmbi ca du xaj bi la yàggu kon ak tijaan fu mu tàmbi rek sax ma tijaan yàggu kon ak mënu fu mu tàmbi Seydou Touba yàggu kon ñii ba ñëwagul adduna kon ana jaam yàlla kon nag taarixa yi lu ñuy bëri bëri bëri lu ñuy yaatu yaatu benn yoon cëpp la wala boog ñoo bokk jëmukaay mooy yàlla bu ñàggee ci yàlla doxante loxo bu ñàggee ci yàlla saa ko ante doxante loxo xam ne kenn lañ bu ñàggu ci yàlla kenn ko nelefoon yàggal sama xol fekk da nga àggu rek moo tax ci yàlla bi àgg ci yàlla bu demoon ba ci keppaaru Seydou Touba ba dana fa am ceeb bu ma sët boo xam ne taarixu Seydou Touba sax du ko am bu àggu ci yàlla mënu di àgg ci yàlla bu yàggoon ci keppaaru sax ci yàlla dana ko xam jagle boo xam ne taarixu Seydou Touba mën na ceeb ak yàlla parce que ñoom fi àgg ci yàlla lañu xam amuñ parti ñoom yàlla lañu faral waaye kon na man dara nga kon man doo dara xàgg woo ci yàlla soo àgg ci yàlla parti day jeex jox dëgg rek ngay faral moo tax may wax mooy faral fan nag dëgg kenn loo ko nag faral te du dëgg da ngaa dem ak daal dëgg na moo yàlla wala kon ñu sant jëf ci garam jëf ñu jëm ci jaakaay bi ku ma jaajëf li nga jox yàqoo ko tey yàqoo def tey ñaanu lu yàqoo def daaw nga ko waaye mën a gisee na ndax lu mel ni ku ko taxawal ci dëkk yàqoo dëkk da jëlee mbooloo mu jëlee ci ay bar yu bari tey am na ñoo xam ne bu ñu xam gàndoo tey lee tax bu ñu fi teew tey lee tax lu ko doon mën nañ ci bañ a teew waaye li ñu fi tere nag jar na ko mooy laa ilaha illallah ak islam. Kon loolee ku ko taxawal ci dëkk ah yàqoo dëkk ba, waaye dëkk bi dimbale nañ ndax buñ la dimbaloo doon du mën a taxaw ndax gan nga. waaye ñun tam ñu sant leen gërëm leen ndax am na loo xam ne bu ko nit manee ci dëkk waa dëkk ba la. kon dëkk bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ñu tam. waaye na xel yi daal bu baax suñ xamee ak buñ xamoo. xam ne jëmul fenn ku dul ci yàlla nekku ci lenn dul ci yàlla ak li yàlla gërëm kese na war bi loolu na ci xel dal baax njotte refe su baax. l'islam l'islam rek la amul ñu ko rit bu fekkee mag na julli leen woor leen alkata leen añ leen màkk tud leen yàlla xam leen yàlla xam yàlla bu mu la teree julli bu mu la teree woor kon daf la wàññi. xam ne yàlla dootu ma julli xam ne yàlla dootu ma woor xam ne yàlla doom nit xaq daal yow sa xam yàlla daf laa wàcc jéggi ñu la loon yokk. kon nag doxin woo rek lañ ko na ma tëkk saay ak si bàcc su boobaa kenn du am looy corrigé wala boo corrigé fekk moom yàlla moom gërëm. kon ñu ngi lay sant baax di sant dëkk yi baax kilifation yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm. kon bu defee xam naa di fay bi mat na ak benn message rek bu suñu bokku taalibee waa SOS Njamme bokkal saa